امور انتظامیه ختم شو. ورپسې د صورت د خلاصې په طور باندې عقیده د توحید بیانېږي، بعض ایمانیات اهم اهم بیانېږي د خلاصې په طور باندې. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله تعالی د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی، و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی، د الله تعالی د پاره دی، ملکاً و خلقاً و تصرفاً، هر اعتبار سره د الله تعالی د پاره دی. مالک هم الله تعالی دی، خالق هم الله تعالی دی، او متصرف پکې هم الله تعالی دی. وَإِن تُبْدُوا كَثِيرًا تَأْتُونَ كَوَيْ مَا هَغَ سَلَرَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَى فُزُرُونَ سَافُكِ أَوْ تُخْفُوا يَا قَتَوَيْ أَغِيلَرَا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ مُحَاسَبَةَ كَيْ دَتَاسُ سَرَا فَغِيبًا يَلَّا تَعَالَى وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يحاسبكم به الله کته شی پټوي یا ښکار کوي الله دې کچلاله بعد تاسو سره په یوه محاسبه کوي بیا د الله په خدا فیغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء چاته بخنه کوي چاته سزا ورکوي خو حساب کتاب پر سره کوي جما فی انفسکم نسم مراد ہے نو کچرتا جما فی انفسکم نا مراد عام امور واغتیش هاگا امور چی اغا اختیاری او هاگا امور چی اغا غیر اختیاری نو اختیاری شی چی پزرکی اغا ارادہ دا عظم دے، کفر دے، ایمان دے، نفاق دے، اخلاص دے، بیت اختیاری کی جنہیں او غیر اختیاری لکا وسوسہ شوا خیال شو، وسوسہ لدہ غیر اختیاری شیرے نمانا ساوتو فضلونو کی چھ کبھی خبری دی اختیاری دی که غیر اختیاری دی د وسوسی او د خیال په مرتبه کې دی او که د عظم او د ارادې په مرتبه کې دی کفر دی که ایمان دی اخلاص دی او که نفاق دی نو که تاسو پټوئ او که ښکاره کوئ یحاسبکم به الله الله به درسره حساب کتاب کوي د بیا دا آیت کریمه منسوخ دی ښه ذکر پسې دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها په اختیاري حج باندې انسان مکلف دی په غیر اختیاري باندې مکلف نه دی د بیا دا آیت کریمه منسوخ او ناسخ وته شو لا یکلف الله نفسا الا وسعها او چونکه په ما کې عموم شته ده د دې وجنه بعض صحابه کرامو ته هم دغه خبره محسوسه شوه هغه پریشان شو بیا الله جل جلاله دا حکم راوړي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها او په چرته ما عبارت کړئ د امور قلبیه او اختیاریونه د بیا آیت منسوخ نه لري او لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا د هغه لپاره بیان دی چې واحد دی دا و هم نه کوي چې کنه په هر یو کې نه قلبی باندې مؤاخذه ده اختیاری کې غیر اختیاری نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اختیاری دې باندې الله تعالی مؤاخذه کوي غیر اختیاری باندې نه کوي نو دا بیا د هغې دپاره بیان دی. نو بیا آیت منسوخ نه دی. عام دې ته ترجیح ورکړې ده عامو مفسرینو حضراتو او خصوصا حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ناغوی ما عبارت دے دو امور قلبیو اختیاریو نا امور قلبیو اختیاریت دی ایمان دا مومن کفر دا کافر اخلاص دا مخلص نفاق دا منافق او دارنگی دو گناہونو کلک عظم کلک ارادہ دنیکو کلک عظم او کلک ارادہ نو عظائم شو عقائد صحیح شو عقائد باطل شو دا امور قلبیه اختیاریه وصفا خیال دا غیر اختیاری امور دی فدی مواخذه مشترک نو بیا یې معنا دا چې په نفس پې نه بولي وجن تبدو که چرته ښکاره کوئ تاسو ما هغه امور قلبیه اختیاریه فی انفسکم چې دی په زړونو ستاسو کې او تخفوه یا پټوئ تاسو هغې لره یحاسبکم به الله محاسبه به کوي د تاسو سره په هغې باندې الله تعالی فیغفر لمن یشاء پس بخنه به وکړي هغه چا ته چې خوښی شي ويعذب من يشاء وعذاب ورقي آتا تخفيشي والله على كل شيء قدير الله تعالى باريو سيزبان قادر دي نو پا مغفرت پا نم قادر دي پا عذاب پا نم قادر دي د پدک افعال کلبی او اختیاریو کې څه دی ایمان دی د خدای په کتاب باندې پیغمبر کوم ایمان نه وړلی مؤمنان ایمان نه وړلی او ورپسې د بعضې ایمانیاتو تفسیر آمن الرسول ایمان دا وړلی پیغمبر علیه السلام بما فاء قران باندې انزل الیه چې نازل کړی شوی دی دتا من ربه د جانبا طرف دنا والمؤمنون او مؤمنانو المؤمنون دا اتصف په الرسول باندې اے امن الرسول والمؤمنون بما انزل الیه من ربه که پیغمبر علیه السلام دی او که مؤمنان دی دوی ټول د خدای په کتاب باندې ایمان راوړی نو ایمان هغه ایمان معتبر دی چې ایمان بل قرآن په کې وي نو چې کوم خلک د قرآن مجید ته حق نه وایي او په دې ایمان نشته دی نو دا مؤمنان نه دي کل دا ټول چې دي آمن بالله ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې کل کې تنوین عوضي دی اے کل من الرسول والمؤمنین کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کہ مومنان دی دا ټول چری آمن باللہ ایمان راوړ دے په الله تعالی باندې و ملائکته او پر فرشتو دا غبان دی و کتبه او پر کتابونو دا غبان دی و رسله او پر رسولانو دا غبان دی الله منی دا الله فرشتیم منی دا الله ټول کتابونه منی او دا اللہ دور پیغمبران منی یقولونا اول لا نفرق بین احد منگا تفریق او امتیاز نکو بین احد فمیز یوزن کی من رسوله در رسولانو ددنا منګا تفریق نه کوو کوم یز یو پیغمبر کوم د پیغمبرانو نه حاصل دی چې فلا نکفرو باحد من رسله منګا کفر نه کوو په هیڅ یو تن باندې د رسولانو د الله تعالی نه موږ ټول منو ټول تسلیمو قالو اتس په امنه باندې نو امن الرسول والمؤمنون اکل امن اکل قالو او دای ټول دا ویلي وقالو او ویل دوی سمعنا سمعنا منغ واورید سمعنا قولك منغ واوریدلا خبرت واطعنا واطعنا امرك امنغ تابعداری کړی دغه حکم ستا غفرانك اغفر غفرانك یا الله زمونږ بخښنه وکړي په خپلې بخښنې سره د دا به مقولې متفق مطلق شي اغفر غفرانك آیا یې مقول دې وګرځې طلبنا غفرانك مونږ غواړو مغفرت ته مفول بهی بشی طلبنا غفرانک ربنا اے رب زمنگا و الیک المصیر او خاصتا واپسی دا لا یکلف اللہ نفسا نمکلف کئی اللہ تراہیس یو نفس کرا اللہ وطعہا مگر پتا قد تغیبانی اللہ وطعہا اللہ قدر طاقتها مگر پا اندازی فمدبار پتا قد تغیب دا اللہ جلد جلالہو قدیم کی تکلیف بے مالا یطاق نہیں کرے نظر اشارت ہو دے خبرتا کہ پسور بقرہ کی یو حکم امدہ سے نہیں کرے کہ آغد انسان دو وصف بالا کری کہ آغد ایمان دے او کہ آغد ہدایت دے کہ آغد موز دے کہ آغد جدہ کا حج او زکات تھی او کا دنکا متعلق قوانین دی کا طلاق تھے عزت تھے خلع تھا جہاد تھے انفاق کی سبیل اللہ رے پدے کی یو شے ام نشتے دے کہ اگر انسان دو اس نبالہ کری پدے سورہ بقرہ کے اگر احکام بیان کو کہ اگر ساتو تحت القدرت کی ساتو پوت کی دی نامل کی راولے لا یکلف اللہ نفسا مکلف کا الا ترا یسیو نفسرا الا وطاها مگر پاندازی دتا کرتا ہے لہا ما کسبت دا نفس دپارا ما کسبت بت دا آسدا کسی کری وعلیہا او ام پدا نفس پانی مکتسبت بدل دا آسدا اکتسبت کسی کری جزا جزا دوار دینے کو مقدر ہے لہا جزا ما کسبت وعلیہا جزا ما کسبت لا تنفر پر رہ دی او علا تا ازرار پر رہ دی کد نفی آمالی کری نفی دا نفس پر رہ او کد ضرر آمالی کری ضرر دې د کناڅ په پاره ده بیا لها کرے مت سبق کوي او علیها کرے لها کرے ما کا سبق کوي کا سبق او علیها کرے ایک سبق کوي نو هغه د دې وجنا چې اکتساب د باب اختیار دی او د باب اختیار یو خصوصیت دی اجتهاد یعنی یو کار انتهایي کوشش سره کول یو کار انتهایي مینې او رغبت سره کول فل پورا وقت پر آئی کے لگول پورا رفت سره کول نو دا د طبیعت د نفس هغه طبیعت طرف ته اشاره شوه چې د نفس ذاتی میلان هغه ګناه طرف ته دی او نیکی چې کوي نو دا په یو نوع د تکلف سره کوي نه پای کې کثرت کافي دی اگر که پوره میلان وي خو چې نیکي وکړه ولو بتکلف الله تعالی کوي ته اجر ورکوي او بل طرف ته ګناه چې دی نو د ګناه څه ضرورت نه هغه بالکل څه سره کېږي انتهایي مینې سره انتهایي رغبت سره ذاتي خواهش سره کنه کېږي وعلیها ما اکتسبت او په ده باندې وبال د هغه څه دی چې د کوم کار اکتساب یې کړی دی خو شوق سره خو مینې او رغبت سره نو د طیعاتو سره اکتساب مناسب دی او د حسناتو سره کسب مناسب دی ذکر سیئات دی هغه ممنوعات دی او هر انسان حریص فی ما منع د رجحان هغه طرف ته سیوای چې د کوم څه نه دی منش نو د حسناتو سره کسب مناسب دی او د سیئاتو سره اکتساب مناسب دی او حضرت قائد سے فرمائے اقتصاد کی اعتماد ہے اعتماد اقتصاد اعتماد اور اعتماد کے دو سجن دی یو ارادہ او بل فعل عمل نو پر جانب دو گناہ کے عمدہ کشے دے کہ ارادہ بھی امید او عمل بھی ام کو نو بیا به درته سزا میلاویږي او که چېرته اراده د ګناه دې وکړه د اعظم په مرتبه کښې نهښه اراده د ګناه دې وکړه او ګناه ونه کړ نو بیا د هغې وبال نه راځي د عمل چې کوم ګناه دی کوم د هغې سزا ده هغه سزا نه راځي او په باب د نیکۍ کښې پائے کی کا صرف ارادہ او یتی ناغم نیت المؤمن خیر من عملی پائے والے اجر میں لائے گی او پیسر کا نیت او عمل دوڑا راشی نبیا کم اجر او ثواب میں لائے گی نظر سیئات و فباق کی اقتصاد استعمال کرو چې اراده د ګناه او ګناه دواړه راشي او په باب د حسناتو کښې کسب کوي کسب د صرف نیت په صورت کښې هم شته دی او کسب د نیت او د عمل په صورت کښې هم شته دی هلته کښې عموم دی په دواړو صورتونو کښې اجر میلاویږي دا ربنا دا غلوان سره متعلق دی وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر ربنا لا تؤاخذنا ربنا اے رب زمنگا لا تؤاخذنا مواخذا مکے زمنگا ان نسینا کچرتا یرول اکرل منگا او اخطأنا او یا خطایو کرل منگا نزمنگا مواخذا نکے نو یا خو اشاره دې خبرې ته چې مواخذه په نسیان او په خطا باندې هم ممکنه ده مواخذه په خطا او په نسیان باندې هم ممکنه ده اگر اشتنه هغه اشاره ده امکان ته نو که الله جل جلاله په نسیان باندې او په خطا باندې مواخذه کوي حق ورته حاصل دی نو ځکه یې دا وایي او یا بیا دا معنی ځکه په نسیان او په خطا باندې خو مؤاخذه نشته دی. رفع عن امتي الخطا والنسيان وما اكرهوا عليه. نو بیا د نسیان نه مراد ترک په خطا نه دی او د خطا نه مراد فعل د سیئې دی. نو معنا دې شي ربنا ارب زمنگا لا تو آخذنا مواخذا مچه زمنگا ان نسینا ان ترکنا حسنتن زمنگا پریدو یو نیکی نیکی را رکول پکاری او بی نکو لیا لمن تماثیو کی او اخطأنا او فعلنا سیئتن یا اوکو منگا یو گنا یو کار را نیکول پکار او بیکو نو دا فرق تا حسنی را تماف دی او دا فرق تا سیئی دا را تماف دی دا معنی را او نسیان او پا معنی تا فرق پانی را دی سورة طه آیت نمبر 126 سورة طه آیت نمبر 126 اروان جنو تو پورے ومن اعرض عن ذکری آجا جی مخ بگرزو دا ذکر زمانہ دو قرآن پاک میں وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ پَسْ بِشَكَ تَجَدَ پَارَ جُوَنْدُنْ دَ زَنْكَ تَنْكَ دا معیشت تا کم معیشت مراد دے یا پا دنیا کی یا پا قبر کی جوان بیتنگی وَنَخْتُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او مُنْبَا وَنَخْتُرُهُ او مُنْبَا حَشَلْتَوْ دَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرَزَّ قِيَامَةِ اَعْمَا قَدَا سِعَاكِ جُلُنْ بَي سرگی بیکار نہ کہی نُقَالَ اُبَوَيْدِ رَبِّ اے رب زمان لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَا تَاوْلِ حَشُرْ اُقَ زَمَا قَدَا سِحَالْ كَيْ چُلُنْ دِمْ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا او قَدَا كِي اکترَا وُمَزَ بِينَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا فِي الدُّنْيَا دنیا کے قدمات سر کے روغ موٹی ہوئی او زادت سے چلون ہو لیما نا اللہ تعالیٰ بہتو وائی قَالَ اُبَوَائِ اللَّهَ تَرَى كَذَلِكَ دَغْرَتِ اَتَتْكَ آيَاتُنَا رَغْلِ اُسَاتَ آيَاتُنَا زَمَنْغَا فَنَسِيْتَهَا قَسَّاتْ تَرْكَرِوْ اَغِيْلَرَا نحسیان نمورات اعراض سے وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِ او نحسیان نمورات دانے دے لیکن اتاد قرآن مجید آیتنا دی یاد کریو او بیا دا د عذر په بنیاد باندې یو شی وه چې د کار کې خوړو نو دې وجه نه اوس تړون دي ها عذر دې فنا جیتها فترکتها تا تر کړی او غیر آی ته دې شا کړی و د خدای کتاب ته کتاب مخکاره و وکذالک الیوم تنسا وکذالک الیوم تترکو دغرنگی با نن نت تفریح خودشی نہ بد سرگی کار کئی او نہ بد جہنم نہ یسیش تترکو بلا بسارتن یا تترکو فی العذاب سبب پر خودی شفا عذاب نفنسیتها فترکتها تنسا تترکو نو دې بیا غلې شي هغه ترڅا چې هغه اراده کوي خو اراده دا یو شی پرې دی نو پای باندې دې بیا تکرار کړي لکه قران مجید دې پای باندې عمل کړي شي او یو کس هغه اراده دان سره د اراده نه سره د عقل نه پای باندې عمل کوي چې دې ته بیا وویل شي او دا څه دی خطا هغه په معنا د سبا دی راځي هغه په معنا د ذنب باندې راځي په معنا د ګنا باندې راځي فعل د ګنا سوره حاقه آیت نمبر 10 دی د جهنميانو اقوال بیان کړی دي دروان دي فليس له اليوم پس نبي د دپارا اليوم نن ندي ها هنا پتی ځای کې په جهنم کې حمیم سودوس ولا طعام او نقرات الا من غسلين مگر د غسلين نه د غسلين نه علاوه قرات کوته نه ملاوي او غسلین څه چره او صورت اهل النار د جهنميانو د زخمونو او د غیر د بدن ویني او زری دې ته غسلین ګرش ولا طعام او نبيت د دفارا خوراک الا من غسلین مگر د وینو او زونا صرف او صرف د خوراک په تور بوتا ویني دی ورکوړي لا ياكله نبقري دي قسلين لرا جسو الا الخاطئون مگر خطاکار خلق دا خاطئون نسمنا چه دا دينا خطاءن بغير دا ارادی نسکارو نکری پاغی وانی ننا الا الخاطئون مگر گننگاران چه فیل دا سیئاتو کرن چه فیل دو گناه کرده، فیل دو سیئی کرده، نده اغیی دو پاره بود. او در کرنگی سوره نور آیت نمبر 12 آیت نمبر 12 نه آیت نمبر 25 من سببیت او ما زائد ده مما خطیئاتهم اے بے سبب ذنوبهم ذکر د خطیئی او مراد د نظام دانه که بغیر د ارادې نه د نکم کار صادره شوي مما خطیئاتهم په سبب د ګناهونو او د غلطو د دوی اغرقو دی غرق کړی شو فادخلوا نارا پس داخل کړی شو اور ته فلم یجدو لهم پس دی نه مومي د ځانونو دپاره من دون الله ما سوى الله تعالى انصارا سوق مددگاران او بل ذکر غلبه انه كان خطئا كبيرا خطئا كبيرا اي ذنبا كبيرا واحاطت به خطيئته اي سيئته خطيئه بمعنى السيئه راجي بلاغن شواهد دي نقضي بنياد باني بعد التكيد آيات كريمة ماناش ربنا اے رب زمنگا لا تؤاخذنا مواخذا مکے زمنگا گرفت مکے زمنگا ان نسینا چچا زمنگا پری خودی نیکی ان نسینا ان ترکنا حسنتا او اخطأنا او فعلنا خطیئتا او فعلنا ذنبا یا منگا کڑی گنا نو دا آغا حدیث پاس نا خلاف رانا دے او نا آیت کریمہ منسوخ شو چی پا ابتدا کی پا نسیان او پا خطابان امسوا مواخذوا پا بیا ختم شوا ربنا اے رب زمنگا ولا تحمل علینا او مبارے پا منگا باندے اسرن پوج لرا کما حملتہو لکا سرنگی چتا پارکڑو دی لرا عَلَى الَّذِينَ فَآكَسَ عَمُبَانِي مِنْ قَبْلِنَا چَوَانِي زَمَنَّو ایسر بوچھتے ویلش مراد تینا دیزا کی احکام شاقہ دی گران احکام مبارے پمنگ باری مأچے پمنگ باری ایسران احکام شاقہ لکه څنګه چې دې سابقه قومونه په دغه ګران احکام باندې مکلف کړو لکه څلورمه حصہ د زکات څلورمه حصہ د مال پر زکات کې ایک بڑا چار دا ګران حکم دی ایک بڑا چاری دا ډیره کمه حصہ ده او ایک بڑا چار دا دې په مقابل کې دا ډیره کیواله سرورم روپے ورکول دا گرام حکم دے او سلویختم روپے ورکول دا آسان کار دے او دا کشان تے کپلا چی با پلی تکوا نو چی کم زیبا دا نجازتو نو آغا زیبا کدر پو پینچے باندے پرے کول او بو باندے وانا پاسی دے نو پو او بو باندے دا کپلے پاسی دل دا آسان حکم دے او پو بو باندے نا پاسی دل او پو پینچے باندے دا غی پرے کول دا ګران حکم نه پای پاتې دا ګران احکام دا پاتې ګران احکام دا په مونږ باندې مراولي مونږ په مونږ مکلف کې مونږ ته آسان آسان احکام راځي ربنا اے رب زمنگا ولا تحملنا ولا تحملنا ممکلف کے منگلرا ما پا اغم سائبو او پا تکلیفا کو باندی لا طاقت لنا بیهی چنشت دے طاقت زمان دو پارا بیهی اے بی تحملی ہی پا برداشت آگی باندی دلی ما لا طاقت لنا بیهی نا احکام شاق سماق لگ دکا بیا تکرات ہے دا اثر احکام شاق سماق نو دما مراد تکلیفات واخلی نو بیا دتا یو نقطه بیان کما نو تکرار هم ختم شي تعمیم بم راشي دوه قسمه امور دي یو تشریعي امور دي یو تکوینی نو هلته کې د اثر نه مراد تشریعي امور په تشریعي امورو کې را باندې ګران مراول او دې کې تکوینی امور یا لفظ داسې مصیبتونه داسې ازمایښونه را باندې مراول چې هغه زموږ د برداشت نه بهاري نو دا آغا دعا تعلقو دا امور تشریعیو سرا او دا دیتا دعا تعلق تے دا امور تکوینیو سرا تکرار نشتا رہا ربنا اے رب زمنگا ولا تحملنا ممکلف کے منگلرا ما فا مسائب باندی لا طاقت لنا فنشت دے طاقت زمند پارا بینی اے بتحملی فبرداشت آغی باندی دا سی غمونا دا سی پریشانائیں دا سی بیمارائیں دا سی تکلیفونا دا سی آفات و بلیات آبانی مراوائیں کہ زمند برداشت میں بہر من کے صبر نہ کیوں بولے وَعْفُ عَنَّا عَفُوكِ مُنْغَتَا وَغْفِرْ لَنَا بَخْنَوْكِ مُنْغَتَا وَرْحَمْنَا رَحَمُكِ فَمُنْغَا أَنْتَ مَوْلَانَا فِي مَدَدْگَارْ دُمُنْغَا يَا أَنْتَ مَوْلَانَا فِي آقَا دُمُنْغَا فَانْصُرْنَا فَسْ إِمْدَادُ فِي دُمُنْغَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَخَلْقُ كَافِرَانُ بَانْدِي وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا بَظَاهِرَ تَقْرَاسْ كَائِ نُوَعْفُ عَنَّا اے سَغَائِرَنَا عَفُو کی مُنگَتَا دَ سَغَائِرُ زُمُنگَا وَغْفِرْ لَنَا اے كَبَائِرَنَا بَخَنَو کی مُنگَتَا دَ كَبَائِرُ زُمُنگَا اور ہمنا اے بے قبول الحسنات زمون چکم میں نے کہا کہ اغلا بے قبولی کی نہ تکرار نہیں کرے زمون والو گناہ ہونا معاف کی زمون غٹ گناہ ہونا معاف کی زمون گا نیکائی قبولی کی او کیسے پپ کی ہو تو جی بلا کولا وی یو مرتبہ دا عفو دا بلا مرتبہ دا مغفرت دا او بلا مرتبہ دا رحم دا نو عفو ویلی چی محو دا وعفو عنا محو کی زمنگا گناہون زمنگا او غفر اغا پتوالی تگلیش آنو غفر وغفر لنا او بخنو کی منگتا یعنی زمنگا گناہون اغا پتوالی اغا پتوالی او رحمنا او رحم کو کی پمنگا باندی ناغی بوی دا عفی مانا دادا مثال پتور باندی یو گندگی دا او پا آغ گندگی باندی خاورا واکر خاورا واکر ندا یو صورت تیز دوین دا چی پا بنزی باندی آغ گندگی لیلی کی ازالی روکی او درین دا چی پا آغا زائبا دی باقیده تو واکی پا آغا زائبا دی خوشبو واکی حطر پی واکی نواو کو عنا زمن گناہونا پٹ کی وغفر لنا ازالیو کی بلکل ختمی کی دا عمل لانینا اور حمنا خطولنا دائی پی وز کیا تا حسنات راکی نیکای رات راکی انت مولانا فی مددگار زمنگا مولا فمانا دا آقا باندن راجی مولا فمانا دا مددگار او دا معاون او دا متصرف باندن راجی انت مولانا فی متصرف زمنگا فانصرنا پت امدادو کی زمنگا عدل قوم الكافرین فخلقو کافرانو باندی نو دا گویا کی خلاصہ شوا دا پورا سورہ البقرہ سوره آل عمران مدر سورت تے مصحف عثمانی کے دریم او ترتیب نزولی کی نہ اتیایم